परछाई में चेहरा है क्या ये मेरी आंखों में, खुशबू है क्या ये मेरी सांसों में, कैसा ये राज है जो के खुलता नहीं, खुलता नहीं।